Dankie, en ek wil net sê, dit is die lied wat ons hierdie hele week gaan sing. Dit is soort van die theme song vir hierdie Pinkster. So ons gaan elke aand hiermee begin met hierdie lied. Of nie begin nie, ons daar gaan voorsang wees, maar die lied is deel van die diens sê. En op 'n manier probeer die lied juist sê waaroor ek gedink het om hierdie week te preek, oor vriendskap. Dit is 'n gebed, dit is 'n wens eintlik. Ook denk ek om om na te dink oor wat beteken dit as ons sê God is ons vriend en wat beteken dit as ons sê in die kerk is ons mekaar se vriende. Ek dink dit is nogal 'n belangrike tema waaroor ons moet nadink. En dit is ook waaroor die tekste gaan waaroor ek hierdie week gaan preek. Bremer het vir my gevra hierdie jaar, dalk weet julle of dalk dink julle dis boring en weet julle dit nie. Maar hierdie jaar is actually nogal 'n belangrike jaar. Dit is amper soos 'n verjaarsdagjaar, waarin ons nadink oor wat dit beteken om gereformeerd te wees. So, die NG Kerk is deel van die gereformeerde tradisie en dis nou 'n groot woord en ek weet weer eens my broer en susters het my sê, ag, dis boring, moet nou nie daaroor praat nie, niemand gee om nie. Maar ek dink nogals belangrik hierdie jaar, want die reformatie, die soort beweging waaruit die gereformeerde traditie gebore sou word, herdenk ons hierdie jaar as 500 jaar oud. Dis nogals oud, nê? Nee. Dis met ander woorde, ou traditie waarvan ons deel is, en deel van die uitdaging is vir ons om te onthou, en om te onthou wat dit beteken vir ons, want dit het om 'n ontsettende belangrike klomp sake gegaan, die reformatie. So hierdie week is so poging om te onthou. Dalk is dit nie die beste poging of die coolste poging of die poging waarmee die meeste mense sou identifiseer nie, maar ek dink dit is een van 'n klomp pogings wat hierdie jaar plaasvind. In hierdie week spesifiek gaan ons, soos ek sê, dan nadink oor vriendskap. Die interessante ding is, as 'n mens nou die geleerde mense lees van die reformatie, mense soos Luther en Calvin, sien die mense dat vriendskap vir hulle ontsettend belangrik was. Baie mense dink Calvin was so half 'n norse oom gewees wat net kwaai was en mense uitgeskel het die hele tyd. Maar hy het eintlik nogal 'n hele klomp vriende gehad. Hy was actually nogal cool gewees. Daar's 'n klomp mense wat daaroor skryf op die oomblik wat sê Calvin het deur sy briewe, dus hulle het nou nie WhatsApp gehad of Mixit of wat ook al nie, maar deur sy briewe het hy met sy vriende gereeld gekorrespondeer en dit was 'n belangrike deel gewees van die reformatie. Iemand soos Martin Luther self wat gesê het, ons verlossing, dit wat ons glo aangaande die genade wat vir ons gegee is, die geskenk van genade wat vir ons gegee is, die grace wat vir ons gegee is, is vriendskap met God. Dit is die geskenk wat die reformatie ons weer aan herinner het. Vanaand, en so ek gaan spesifiek praat hierdie week oor die reformatie as 'n vriendskapstradisie. Dit is 'n tradisie, 'n lewende tradisie wat tot ons spreek vandag ook. En wat ons herinner daaraan, dat ons vriende is van God en vriende van mekaar. Nou vanaand se teksgedeelte, julle sal nou sien deur die week, ek het baie gedink oor presies hoe moet die mense doen, want daar's 'n paar mense in die Bybel, karakters in die Bybel, wat altyd as voorbeelde voorgehou word, as vriende van God, wat vriende van God genoem word. Die twee groot voorbeelde is Abraham, en Moses, en natuurlik Dawid is word ook gereeld as 'n voorbeeld genoem. Maar ek het 'n bietjie gewonder, is daar nie van die kleiner karakters, van die mense wat ons nie soveel van weet nie, wat dalk nie so op die voorgrond staan, so in die spotlight is, wat dalk vir ons iets kan leer van vriendskap nie. Dit is dalk nie die mense wat ons die beste ken, die karakters, of wat selfs die coolste karakters is in baie van die verhale nie. Maar ek wonder tog of van hierdie kleiner karakters ons nie iets kan leer nie. En dis wat ons vanaand mee gaan begin, is ons gaan 'n verhaal lees uit twee teksgedeeltes van Elisa. En ek sal later iets meer sê van aangaande wie Elisa uitgebeeld word in hierdie teksgedeeltes. So, dat ek vir ons dan lees. Ek lees vir ons uit die ou vertaling en die twee teksgedeeltes wat ek gaan lees is uit 1 Konings 19 verse 19 tot 21 en 2 Konings 2 verse 1 tot 12, dink ek is die verse wat ek opgegee het, maar ek gaan waarskynlik tot by vers 15 lees. So vers 19 van 1 Konings. Hy het toe daar vandaan weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom en hy self by die 12de paar was. En Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek toch my vader en my moeder soen. Daarna sal ek jy volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit. En met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Dit is die eerste teksgedeelte wat ons gaan lees. Dan 2 Konings, hoofstuk 2, vers 1 en 2. Die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, so dis nou twee verskillende mense, Elia en Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly toch hier, want die Here stuur my nou na Jericho. Maar hy sê, so waar is die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe aan en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet het ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly toch hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar is die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. En 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan toch 'n dubbele deel van die gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle al deur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak. En Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeer. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan dit op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. Nou, dis 'n interessante teksgedeelte as 'n mens die vraag na vriendskap vra. Ek het, ek het 'n skildery, ek hou daarvan om soms na skilderye te kyk wanneer ek die Bybel lees en kommentare en so lees, want ek dink kunstenaars sien soms goed in die teks raak en interpreteer soms die teks op maniere wat, wat interessant is, wat sekere elemente na vore bring. Nou daar kan julle sien, is 'n poging van 'n kunstenaar om hierdie dramatiese oomblik uit te beeld. Elia en Elisa wat vir mekaar geskei word. Wat vir my interessant is van hierdie skildery, is die amper die interaksie, die intimiteit tussen die twee persone. Die hande wat uitgesteek word, Elisa, en Elia wat ook sy hande uitsteek. Hulle liggaamstaal kommunikeer dat hulle reik na mekaar uit, hulle is na mekaar toe gedraai. En dit, ek dink, sê iets van die verhouding, iets van die vriendskap tussen Elisa en Elia, hoe die skilder dit ingelees het. Nou, ek gaan julle nie lang besig hou nie, maar laat ek 'n paar punte maak. Die eerste is hierdie vraag, dis eintlik 'n bietjie van 'n woordspeling met die saligsprekinge in Matteus. Matteus 5 vers 9 praat van vredemakers, mense wat vrede maak, wat kinders van God genoem sal word. En ek vra hierdie vraag rondom vriende, of ons vriende van God genoem word. Nou, dis interessant in die reformatie, en hierdie jaar spesifiek, dink ons aan Martin Luther, wat in hierdie jaar, 500 jaar gelede, in 1517, baie belangrike stel stellinge sou skryf en sou sirkuleer. En wat agter dit sou sit, is hy sou krities wees teenoor die kerk van die dag, en veral wat hy gesien het as korrupsie in die kerk. Maar wat agter dit sou sit, is sy belydenis en sy geloof in God as die genadige God. 'n Vraag wat baie mense sê Luther ook dan mee geworstel het in daai tyd, is: hoe sal ek 'n genadige God vind? Waar sal ek 'n gracious God vind? 'n God wat my genadig is. En dit is presies die vraag wat hy sou koppel aan vriendskap. Hoe kan ons vriende van God word? Hoe is ons nie vyande, of bly ons nie vyande van God as sondaars, as diegene wat die wet oortree nie? En so hierdie vraag, ek dink 'n belangrike vraag waaroor ons nadink in hierdie jaar, en veral as ons dink aan die reformatie en die gereformeerde tradisie as 'n vriendskapstradisie, as dit is hoe ons kies om te onthou, is dit 'n belangrike vraag. Maar dan spesifiek in hierdie teksgedeelte, die vraag, hoe word Elisa as die vriend van Elia uitgebeeld? Dit is my 'n baie interessante vraag. Iets van die verhaal wat hier beskryf word, veral in 1 Konings 19, herinner 'n mens aan die Jesus se interaksie met die disippels, waar die disippels besig is om met nette en met visvang. Hier is Elisa besig met sy osse, hy is besig om te boer. En Elia val hom eintlik half, hy interrupt hom. Hy is besig, die ou is besig om te boer, hy is besig met sy osse, en hy werp sy, of sy mantel, sy kleed, sy gooi hy neer. En dis 'n simboliese handeling om eintlik te wys dat sy verantwoordelikheid as profeet gee hy nou oor aan Elisa. Nou die baie interessante ding vir my is dat een van die parallelle wat mense, of een van die ander persone wat hulle sê ons kan vergelyk in hierdie verhaal, is die van Moses, waar God vir Moses 'n soortgelyke opdrag gee as aan Elia hier, naamlik dat Moses 'n opvolger moet in kennis stel, dat hy die opvolger is. Maar dan skryf die een kommentator, en hulle sê, baie interessant, die groot verskil tussen Moses en Elia, wat presies dieselfde opdrag kry, mens kan veral in die boek van Numeri 27 daarvan lees, is Moses is gewillig. Hy doen dit graag. Elia, dink ek, het bietjie van 'n stinkhouding in hierdie teks. Hy is bietjie vreemd. Hy mens kry nie die indruk dat hy baie graag vir Elisa by hom wil hê nie. En dis eintlik merkwaardig as mens dan sien hoe Elisa reageer, dat hy hom nie los nie, dat hy by hom bly. Maar baie interessant hierdie parallel tussen Moses en Elia, en spesifiek dan een van die punte van kritiek wat iemand noem, is hulle sê, ons baie keer is ons nie kritisch genoeg oor Elia nie. Vroeger in hierdie hoofstuk, in hoofstuk 19 in 1 Konings, is Elia eintlik nie bezig om sy job te doen nie. Hy word gestuur deur God, en hy vlug weg. Daar's 'n konfrontasie tussen hom en die profete van Baal. Julle ken die story, baie bekende verhaal, waarin hulle moet bid vir vuur uit die hemel, en vuur, veral in die Ou Testament, is 'n teken van God se teenwoordigheid. Maar dan net nadat hierdie wonderwerk eintlik gebeur, vlug Elia uit vrees vir sy lewe. Isebel sê sy gaan hom vervolg, sy gaan hom doodmaak, soos wat die profete van Baal doodgemaak is. En so Elia doen eintlik nie sy job nie. Hy word gestuur deur God, en hy doen nie wat hy as profeet moet doen nie. Hy waai, hy is bang. So party mense sê dat dit is precies hierdie oomblik waar ons ook moet insien dat God eintlik op 'n mooi manier sê, ek gaan nou iemand anders kies. Jy het nie jou plig nagekom nie. So ook 'n interessante perspektief, dink ek, wat iets van die dinamika tussen Elisa en Elia, dink ek, ons mee help. In hierdie verhaal, veral in 2 Konings hoofstuk 2, lees ons van 'n klomp van die natuurelemente, die storm, die vuur, en die perdewa. Die interessante vir my is, in hoofstuk 19 van die vorige boek, van 1 Konings, praat God nie met Elia deur hierdie elemente nie. Nee, God kom na Elia deur in die stilte. En net in die volgende boek, paar hoofstukke verder, is dit juist in hierdie elemente wat God homself teenwoordig maak, wat Elia opgeneem word. En so dis 'n interessante teks hierdie, dis baie, party mense vergelyk het met Jesus se hemelvaart. Dit is ook 'n teks nie hemelvaart nie, met die Jesus se verandering op die berg na sy opstanding, die nou kan ek nie dink aan die Engelse woord. Maar baie mense lees dit dan nou ook as 'n verhaal wat vir ons al reeds heenwys na Christus, wat sy gelaat verander op die berg, wat God se glorie weerspieël. Nou, as 'n mens sou vra, ek dink na vriendskap in hierdie spesifieke verhaal, is daar veral 3 goed wat ek wil uitlig. Ek het reeds verwys daarna dat daar mense is soos Luther en soos Calvin wat sou praat van vriendskap as 'n geskenk. Hulle sê, 'n vriend is iemand by wie jy jouself kan wees. Jy kan jou vrese deel en jy kan jou onsekerhede deel. Dit is eintlik 'n genade. Dit is 'n geskenk wat vir ons gegee word. Wanneer ons vriende is vir mekaar, ook geskenke, genadegawes vir mekaar. Nou die interessante vir my in hierdie teksgedeelte is, daar's 'n ontsettende belangrike ding hier aan die gang rondom teenwoordigheid. Nee, Elia stuur vir Elisa die hele tyd weg. Hy jaag hom eintlik weg. Hy sê vir hom, ek gaan nou na Jericho toe, Bethel, en dan Jericho toe, en dan na die Jordaan, bly jy hier agter. Hy sê dit elke keer vir hom. En hy gebruik, elke keer gebruik die skrywers ook die woord, bly jy. En telkens sê Elisa, nee, hy volg hom. En so die eerste interessante punt vir my was rondom teenwoordigheid. Word Elisa se vriendskap met Elia, sy toewyding aan Elia, nie duidelik deur die feit dat hy weier om te bly nie. Dat hy soos Rut met Naomi, en baie mense sê daar's 'n sterk parallel tussen die twee verhale, weier om Elia te los. Hy bly by hom. En iets van die geskenk van vriendskap wat ek dink ons hierin sien. Die tweede element wat ek gedink het baie sterk na vore kom is Elisa se getrouheid. Weerens die toewyding waarmee Elisa vir Elia bly volg. Selfs die roepingsverhaal nee, in 1 Konings 19. Elisa vra nog, kan ek ten minste vir my ma en my pa baie sê? Kan ek net vir hulle soen groet? En Elia is nie 'n geduldige man nie. Elisa volg hom onmiddellik. Hy besluit om die osse te offer, hy gee vir die mense kos en hy volg hom. So die iets van die toewyding binne die vriendskap tussen Elisa en Elia, dink ek, word hier op 'n merkwaardige manier duidelik. En dan die derde, is daar word in hierdie tekstgedeelte baie gemaak van lewe. Van die God wat lewe gee, die siel waarna daar telkens verwys word, hy verwys na Elia se siel, en daai begrippe verwys na lewe. Selfs die Hebreeuse woord vir siel is eintlik, mens moet dit eintlik vertaal met lewe. So daar's iets hier rondom die lewegewende kenmerk aan vriendskap. Die vriendskap van Elisa teenoor Elia wat ons hier teekom, dink ek is waarskynlik nog baie meer as hierdie drie elemente, maar hy is teenwoordig, hy is getrou, maar dit is ook 'n lewegewende vriendskap. Hy volg hom en hy weier om hom te los. Nou die vraag wat ek gevra het is, okay, cool, mens kan dit nou sê, maar wat sê dit oor God? Ons is besig met Pinkster en ons dink vooral in hierdie tyd van die kerklike jaar na oor die werk van die Gees. En in ons tradisie sê ons dat die Gees is die Gees van Christus. Die Heilige Gees doen niks anders as wat die Seun doen nie. Die Gees doen nie een of ander magic werk wat anders is as God die Vader en God die Seun se werk nie. En dit sluit in die werk van verlossing. Die werk van verlossing wat Jesus doen, die dood, die opstanding van Christus, is dieselfde verlossing wat ook vir ons geskenk word deur die Gees. Dit is ook 'n geskenk, 'n gawe wat vir ons in die Gees gegee word en wat ons verander, wat ons as mense na die beeld van Christus verander. So die vraag is goed, maar wat sê hierdie uitbeelding in hierdie spesifieke tekstgedeelte as ons fokus op vriendskap oor God? Vir my was die interessante ding die naam van Elisa. Elia se naam beteken ja is God. Yahweh, die verbondsgod Adonai is God. En dit is 'n naam wat vir God in die Ou Testament gebruik word. Elisa se naam beteken God is my verlosser. En so Elisa se naam, se diepste identiteit wys heen. Hy is 'n wegwyser. Hy wys weg van homself na God wat verlos. En dit is presies wat die hervormers ook sou insien, is dat vriendskap word uiteindelik vir ons 'n uitbeelding van ons verlossing. Ons vriendskap met God is moontlik omdat God eers na ons 'n tree gee. Omdat God die initiatief neem om met ons vriende te wees. En omdat God daardie tree gee, voordat ons kan kies of vra, voordat ons dit verstaan, of ons goeie mense is of slegte mense, hoe ook al ons lyk, hoe ook al ons dink, God kies vir ons eerste. God verlos vir ons. En dit is wat dit moontlik maak vir ons om ook mekaar se vriende te wees. Om mekaar ook met grace, met genade te ontvang. Om mekaar se weerloosheid en mekaar se onsekerhede ook te kan koester en ontvang. En so die laaste punt wat ek wat ek wil maak, is eintlik 'n titel van 'n boek, 'n Duitse vroue teoloog het geskryf, haar naam is Elizabeth Moltmann Wendell. Sy het 'n klein boekie geskryf, so dun boekie, met die titel Rediscovering Friendship. En dit is waarna die laaste punt dan ook verwys. En sy maak die punt, sy sê, ons maak baie keer soveel van ander soorte verhoudings, van die huwelik, van romantiese verhoudings, en sy sê, dis ontsettend belangrik, natuurlijk is dit belangrik. Maar sy sê, in die Bybel kom ons God as vriend teë, en dat indien ons eie tradisie en ons eie geloof, selfs die Bybel se goeie nuus, die goeie nuus van die evangelie wil verstaan, dat ons erns moet maak met God as vriend, met verlossing as vriendskap. En sy sê dan nie precies wat dit impliseer vir ons in die kerk en hoe dit ons dalk help om anders te dink oor mekaar nie, maar ek dink dit is 'n ontsettende belangrike insig waarmee sy ons help. Sy help ons om iets raak te sien van ons traditie en van 500 jaar se gelowiges wat God bely het as verlosser, wat ons nie kan bekostig om te verloor nie. Om dit te verloor en om dit nie in te sien nie, is om iets van die rykdom en van die diepte van wat het beteken om gereformeerd te wees en om 'n Christen te wees, net te ignoreer, om dit te vervlak. En so, dit is waarmee ons ook vir die rest van hierdie week besig gaan wees, is om bietjie te dink oor wat beteken hierdie herontdekking van vriendskap in die Bybelse verhale, en maar dan vooral van die kleiner karakters, die nobodies, die mense wat eintlik nie so belangrik is nie. Hulle is nie die groot helde, die heroes van hierdie stories nie. Ons lees hulle baie keer mis, maar dalk is dit juist hulle en deur hulle wat ons God as verlosser, die God wat na ons toe kom, kan herontdek. Ek gaan vir ons 'n paar oomblikke van stilte gee, en terwyl ons so in stilte sit, wil ek vra dat Ludwig Sander na vore sal kom. Hy is vir ons daarmee gebed te doen. So ek hoop hy is hier. Cool. Jy is welkom om hier voor te kom staan, maar ons gaan net so 'n minuut of twee stil gebed tyd gee, en dan is jy welkom om vir ons 'n gebed te doen. Dankie.